folklorystyczny horoskop ludowych. Od 18.30 na scenie amfiteatru zagrają folk rockowy zespół Mitra oraz gwiazda wieczoru Kleo. Patronat honorowy minister rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego. Wstęp wolny. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. We wrześniu posiedzenia przygotowawcze w procesie w sprawie Sławomira Nowaka. Policja odnalazła zaginionego wczoraj 14-latka z Bielska-Białej. Włoska premier krytykuje politykę finansową Europejskiego Banku Centralnego. Ósmego i 18 września zaplanowano posiedzenia przygotowawcze w sprawie Sławomira Nowaka. Podczas nich zostanie ustalony przebieg całego procesu, pierwsze terminy rozpraw oraz kolejność przesłuchiwania świadków. Przekazała w rozmowie z portalem IPL Anna Leszczyńska z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Jutro sąd będzie rozpatrywał wniosek obrońcy oskarżonego o uchylenie mu poręczenia majątkowego oraz środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Portal IPL przypomina, że Sławomira Nowaka, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska i szefa jego gabinetu politycznego, który kierował Państwową Służbą Dróg Samochodowych Ukrainy, UKRAW Todor, polska prokuratura oskarża o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. Policja odnalazła wieczorem 14-latka z Bielska-Białej, który dzień wcześniej wyszedł z mieszkania i nie wrócił na noc. Nie skontaktował się też z rodziną. Chłopiec został odnaleziony na terenie Bielska-Białej. Jest cały i zdrowy. 14-latek trafił już pod opiekę matki, poinformował rzecznik bielskiej komendy Rafał Kobyłecki. Nastolatek uciekł z domu. W jego poszukiwaniach uczestniczyli policjanci i strażacy. Rośnie liczba krajów, z których pochodzą osoby próbujące przekraczać granice z Białorusi. Z Białorusią, informuje rzeczniczka Straży Granicznej. Pogranicznicy notują nawet 300 prób przekroczenia granicy w ciągu doby, mówi Anna Michalska. Tych prób jest o wiele więcej, dziennie nawet od 30, nawet do 300. Nie jest to oczywiście taka skala, jak było to w 2021 roku, kiedy takich prób było nawet 800. Jest duża różnorodność, jeżeli chodzi o obywatelstwa. W 2021 roku to było kilkanaście obywateli, głównie obywatele Iranu, Iraku. W tym roku, jak i w poprzednim, to są obywatele z prawie 50 różnych państw na całym świecie. W związku ze wzrostem liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, komendant główny Straży Granicznej wystąpił o przesunięcie na ten odcinek dodatkowej grupy 1000 żołnierzy. Potrzebna jest szeroka koalicja w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Energia z tego źródła jest w dzisiejszych czasach niezbędna, mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szymon Gajda. Jesienią może być wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji, która ma zostać zrealizowana w gminie Choczewo na Pomorzu. W Europie działa silny ruch antyjądrowy. My chcemy przekonać, że ta energia jest bezpieczna, podkreśla Szymon Gajda. Zakończyliśmy konsultacje transgraniczne z sukcesem. W tej chwili prowadzone są konsultacje społeczne do 18 sierpnia w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Można się z nim zapoznać, on w całości jest dostępny na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dzięki temu można uzyskać informacje na temat tego, jak dobra i jak bezpieczna technologia będzie zastosowana przede wszystkim w tej elektrowni. Budowa elektrowni jądrowej w Polsce ma się rozpocząć w 2026 roku. Pierwszy blok ma być uruchomiony w 2033. Rosyjska armia ostrzelała cerkiew, domy i sklepy w Zaporożu, wykorzystując najpewniej rakietę Iskander, poinformował szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. W ataku zginęły 3 osoby. Lokalne władze podały, że liczba rannych wzrosła do 7. Stan trojga poszkodowanych jest oceniany jako ciężki. Włoska premier Giorgia Meloni skrytykowała politykę finansową Europejskiego Banku Centralnego. Powiedziała, że jest ona szkodliwa dla włoskiej gospodarki, a zyskują na niej jedynie banki. Giorgia Meloni zwróciła się do Włochów w swoich mediach społecznościowych. Powiedziała, że polityka Europejskiego Banku Centralnego, który na inflację reaguje wyłącznie ciągłym podwyższaniem stóp procentowych, jest bardzo dyskusyjna. Polityka molto decisa di aumento dei tassi. To bardzo zdecydowana polityka podwyżki oprocentowania pożyczek. W efekcie rosną ceny, koszty obsługi zaciągniętych i nowych kredytów mieszkaniowych, co spowalnia gospodarkę. Una contrazione dell'economia. Dodała, że pociąga to za sobą niczym nieuzasadnione, szacowane w miliardach euro dodatkowe zyski banków. Wyjaśniła, że z tego powodu wczoraj rząd podjął decyzję obłożenia tych zysków 40% podatkiem. Wpływy będą przeznaczone na wsparcie dla rodzin i firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami głównie na wschodzie i północy przelotny deszcz. Będzie od 20 do 22 stopni, chłodniej na Pomorzu, 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w dzisiejszej audycji temat jak najbardziej wakacyjny, ale niestety mało radosny. Brawura, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność często towarzyszą wakacyjnym rozrywkom i zabawom. Zabieramy ze sobą na wakacje kilka dodatkowych sztuk okularów przeciwsłonecznych, 5 kostiumów kąpielowych, kapelusze, czapki na głowę, żeby chronić się przed słońcem, ale często zapominamy głowy. Właśnie o takich zachowaniach wczasowiczów i turystów i o tym, jak z nimi muszą potem sobie radzić ratownicze służby w ośrodkach i kurortach wypoczynkowych w dzisiejszym wieczorze. Wysłucham wersji tej, ach, lepiej przyznaj się, ach, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy.

i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. 121 osób utonęło w Polsce tylko w czerwcu i w lipcu. Jak podają policyjne statystyki, brawura, alkohol, przecenianie własnych możliwości to przyczyny, które ratownicy wodni podają najczęściej. Często takie zachowania kończą się tragicznie. Jakie historie zapadają w pamięć ratownikom wodnym? Jak wygląda codzienny dyżur? Zapraszamy na dyżur reportaż Weroniki Puszkar. Reportaż w Trójce. To jest właśnie sygnał dla ratowników, że mają się zbierać, pakować się z rzeczami na łódkę. Jak się pakujemy na jakikolwiek wyjazd na wczasy, pakujemy wszystko. Pakujemy bieliznę, pakujemy nawet dodatkową szczoteczkę do zębów, a bardzo często zapominamy zapakować rozumu i rozsądku. W opinii ludzkiej to jest tak. Siedzą sobie na pomoście, fajnie, bo jeszcze im za to płacą, fajnie opaleni. Tak po nas może to wygląda, że jesteśmy wyluzowani, uśmiechnięci, ale my zawsze z tyłu głowy mamy, że my tutaj jesteśmy tak naprawdę w ciężkiej pracy. Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Bardzo trudne warunki do żeglowania po wielkich jeziorach mazurskich. Silny wiatr, który wieje od południa, przysporzył wiele pracy ratownikom. Większość żeglarzy nie radzi sobie z taką pogodą i doszło już do kilku wypadków, mówi Tomasz Kurowicki z MOPR-u w Giżycku. Zabór te wypad młody człowiek, który został podjęty przez przygodnych świadków zdarzenia. Nasza łódź ratownicza dopłynęła, udzieliła pomocy wstępnej i przekazała go do dalszej hospitalizacji dla karetki pogotowia. Mieliśmy też zdarzenie złamana noga na jeziorze Kisajno, uraz ręki na jeziorze Dargin. Teraz właśnie kolejne wezwanie do urazu ręki i mamy bardzo dużo jachtów i housebotów w Trzcinach, które oczekują na akcje techniczne. Ratownik podkreśla, że priorytetem są teraz akcje ratunkowe, a dopiero później jachty będą wyciągane z Trzcin. Apeluje też do żeglarzy w portach, aby dziś już nie wypływali, a do tych, którzy są na wodzie, żeby bezwzględnie założyli kapoki. dzwoni osoba, rozmawia ze mną normalnym tonem, w normalny sposób. Mówi, że wypadł im chłopak, załogant przez burtę. Więc ja niczego nie podejrzewając, mówię, żeby zrzucili żagle i popłynęli, go podjęli po prostu, jak to jest ćwiczone na kursie. Natomiast ona mi w drugim etapie naszej rozmowy mówi, że ona go już nie widzi. No i wtedy dopiero zapaliła mi się czerwona lampka. Dziękuję, przyjąłem. Co tam dalej? Daj ognia! Radosław Wiśniewski, ratownik z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Znajdujemy się teraz na jednym z naszych kutrów. Ta jednostka służy nam do wszelkiego rodzaju akcji technicznych, czyli jak jakaś jednostka pływająca utnie na mieliźnie, na kamieniach. Ten kuter służy do pracy technicznych, czy na przykład jak się łódka jakaś się wywróci, trzeba ją postawić do pozycji pionowej, czy jakaś motorówka, czy jakiś inny sprzęt pływający zatonie, to przy pomocy tego kutra jesteśmy w stanie go nawet wydobyć z dna. Te zegary to jest kokpit, na którym mamy ciśnienie oleju, temperaturę wody, obroty silnika i nawigacja, którą się posługujemy w trakcie płynięcia. Ratownik nigdy nie powinien działać sam. Standardowo na każdej naszej łódce staramy się, żeby było co najmniej 3 ratowników. Marek Banaszkiewicz, ratownik z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zazwyczaj jest to połączenie telefoniczne z osobą, która potrzebuje naszej pomocy. Ewentualnie zgłoszenie z aplikacji Ratunek, którą ktoś używa i wysyłając sygnał z telefonu, wysyła sygnał tutaj do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego i my staramy się oddzwonić z pytaniem, czy coś się dzieje. Opowiadam o tym po prostu, bo jeżeli dochodzi do jakichś tragicznych wydarzeń, to jest w słuchawce telefonu panika, jest chaotyczne te wezwanie, nerwowość na jachcie, to wszystko słychać. A tutaj jak nigdy by się nic nie zdarzyło, spokojny ton, ta rozmowa do tego, ta pierwszy etap tej rozmowy przebiegał w miarę normalnie, dopiero jak w drugim etapie pani powiedziała mi, że tego chłopaka już nie widać, no to dopiero doszło do mnie, co się wydarzyło na tym jeziorze. Wypadł z łódki chłopak, który nie umiał pływać jeszcze dodatkowo. Warunki pogodowe były troszkę cięższe. Wiał silny wiatr w granicach 4 Beauforta. Załogant ten nie miał kamizelki ratunkowej na sobie. No i przez to też później się okazało, że nie umiał pływać. Zabrakło tej przysłowiowej kamizelki. Gdyby kapitan czy też sternik tej łodzi zakomunikował wszystkim, że zakładamy kamizelki lub ta osoba by powiedziała, że nie umie pływać, no to z automatu powinna mieć kamizelkę na sobie, a nie pływać siedząc sobie na burcie. Do końca nie wiemy, z jaką załogą mamy do czynienia na co dzień. Thank you. Zaczynałem na plaży. Zwykła codzienna praca ratownika na plaży. Przyjście na stanowisko na plaży, rozstawienie stanowiska, sprawdzenie dna kąpieliska, czy nie ma żadnych przedmiotów niebezpiecznych na dnie, a potem czuwanie nad bezpieczeństwem osób kąpiących się. Ja niestety pierwszego swojego sezonu już miałem akcję taką dosyć traumatyczną, bo 5 minut po zamknięciu naszej plaży dostaliśmy wezwanie, że na tej plaży, na której my pracujemy, doszło do utonięcia człowieka, którego wyciągnęliśmy spod wody. Niestety resuscytacja nie przyniosła skutku. Na plaży przeszedłem parę stopni swojej kariery. Pracujesz 24 rok w ratownictwie wodnym, nie tylko wodnym. Jako młody człowiek myślałem, że to będzie przygoda na 1-2 lata, a okazało się, że jest dłużej. Bardzo często jest to wyzwanie niewerbalne tych wszystkich ludzi, którzy są dookoła, jeżeli zdążą zauważyć. A niestety tak jest, że często młodzi ludzie wygłupiają się, pływają pod wodą. Nie jesteśmy w stanie stuprocentowo wychwycić wszystkich osób. Na kąpielisku, zwłaszcza jak jest nas 4 czy 5, a na kąpielisku jest powiedzmy 700 osób. Nie wszystko jesteśmy w stanie zauważyć, więc w głównej mierze polegamy też na czujności i obserwacji osób tych, którzy się kąpią razem z nimi. Jak ludzie się zachowują? Jak was alarmują? Dla ratownika, który przepracował już parę sezonów na plaży, jest to do wychwycenia. Tacy ludzie się zachowują inaczej. Zaczynają się kręcić, zaczynają rękoma machać, zaczynają wołać osoby, które są razem z nim, że o, zobacz, co się z naszym kolegą dzieje. Czujne oko ratownika, pomimo tego, że tak jak powiedziałem, na plaży jest około 1000 osób, my musimy to wszystko próbować wychwycić. Z czym ty się spotkałeś do tej pory? Ze wszystkim. Z niedowierzaniem, z tragedią, z płaczem, ze śmiechem, z wygłupami. Natura ludzka jest taka, że nie każdy odbiera śmierć w taki sam sposób, że to jest dla niego trauma, smutek. Niektórzy nie dowierzają, a niejednokrotnie też próbują to zrobić z uśmiechem na twarzy, bo to jest takie wyparcie tego złego, co się zdarzyło. Przychodzą 3-4 rodziny, kobiety zajmują się sobą, plotki, ploteczki. Dziecko jest takim urządzeniem, że potrafi w sekundę się oddalić i zginąć dla takiej osoby. Wtedy mama przybiega w pomocy ratunku, bo nasza pociecha gdzieś się oddaliła, a tak naprawdę wystarczyłoby, żeby nie plotkowała, nie siedziała w telefonie, a zajmowała się dzieckiem. A tata? Z tatami jest podobnie, tylko że tata bardziej piwo. Dzisiaj będzie bardzo gorąco, dlatego każdy, kto wejdzie do wody, niech obowiązkowo schłodzi się wodą, żeby zapobiec ewentualnym problemom. Obserwuję moje rodzeństwo, jako że jestem osobą dorosłą, to zawsze mam ich pod kontrolą. No i oczywiście kąpię się w miejscach, które są strzeżone. Rodzeństwo gdzie pływa? A tutaj przed tymi czerwonymi bojami, w tej strefie dla jeszcze nieumiejących tak dobrze pływać. Ale tam widzę, że niektórzy pływają jeszcze poza tymi bojami. Moim zdaniem są to osoby nieodpowiedzialne, ponieważ ratownicy są zobowiązani głównie do ochrony obszaru określonego bojami. Ratownik jest cały czas, nawet teraz jest 2 ratowników. Jeden pływa łódką, patrzy od strony wody, drugi od strony plaży. Także czujemy się bezpiecznie. Bezpiecznie się czujecie? Tak. Gdzie się kąpiecie? Tutaj, w bojach. To jest obszar bezpieczny, ale ratownicy też i zwiedzają bardziej tam też rejony poza bojami, bo widzą, że wypływają, no to fajnie się spisują. Jakich zasad przestrzegacie, przychodząc nad wodę? Na pewno nie pijemy i jak jest za gorąco, to uważamy też. No, nie zgrzewamy się tak. W sensie nie wbiegamy od razu do wody, tylko najpierw przyzwyczajenie, nie? Do wody i dopiero wchodzimy, żeby popływać. No i się nie wygłupiamy, no i nie przeceniamy swoich możliwości. Mhm. A czy widzicie czasami niebezpieczne sytuacje? Tak, jest ich tutaj bardzo dużo. Strasznie dużo. Na przykład jedna osoba nurkuje, druga staje na ramiona i po prostu wyskakuje. A zdarzało wam się kiedyś, że komuś zwróciłyście uwagę? Tak. Dzieci były puszczane bez nadzoru, dziecko zaczęło się po prostu topić. Rodzic oczywiście alkohol, nie? Więc od razu zwrócenie rodzicom uwagi, no dziecko wyłowione. Więc jest bezpieczeństwo wtedy już bardziej, nie? Są ratownicy, straż miejska, przychodzi policja. Pani jak dba o to bezpieczeństwo? Widzę, butelka z wodą jest. Woda i kremy i z filtrem. I jak widzę, że coś się dzieje w wodzie, nie wiem, czy dziecko jakieś małe za daleko pójdzie, to też zwracam uwagę. dyżur na stacji w Giżycku zaczynamy od tego, że przychodzimy i zaczynamy od sprawdzenia stanu technicznego naszych motorówek. Jeżeli motorówka jest przygotowana i jest sprawna, to wiemy, że w każdych warunkach atmosferycznych nas nie zawiedzie, więc całe ABC podstawa. Sprawdzamy sobie silnik, sprawdzamy, czy koguty działają, odpalamy, nagrzewamy silnik i wtedy wiemy, że ona jest gotowa do pracy. Każdy ratownik przed rozpoczęciem dyżuru musi sprawdzić swój sprzęt osobisty, bo my na tym pracujemy. Sprzęt musi być sprawny, musi być działający, bo to, co nas może zawieść na samym początku, to jest właśnie sprzęt. No, to jest wypytanie się, zdobycie jak najwięcej informacji i rozłączenie się, więc podejrzewam, że to w granicach do 3 minut mogło trwać i ja już zacząłem działać i dysponować służby do tej akcji. Żeby tutaj zacząć pracować, trzeba spełnić trochę tych warunków, zostać ratownikiem, mieć jakieś dodatkowe uprawnienia i predyspozycje do tego. Ten aspekt finansowy jest tutaj na samym końcu. Ci, co chcą i próbują swoich sił, patrzą, na czym to polega, więc jedni zostają, łapią bakcyla, zostają z nami, pracują, próbują coś w tym zawodzie robić. Natomiast inni odchodzą i zapominają, że mają ratownika wodnego, ewentualnie gdzieś tam w sezonie sobie dorabiają. Bo pewnie też trzeba być silnym psychicznie. No tak. Możemy się spotkać z tymi najgorszymi akcjami, czyli wydobywanie ciała spod wody. Ten jakby widok nie każdemu będzie mógł odpowiadać, jeden będzie miał później jakieś problemy. Natomiast wydaje mi się, że zawsze ten pierwszy topielec, czy ta pierwsza akcja taka pozostawia jakieś piętno na ratowniku. Natomiast kolejne już są już mniej jakby stresujące i wiemy, co z czym się wiąże wtedy. A pan pamięta taką pierwszą akcję swoją? Pierwszą akcję pamiętam. Na takie akcje czasami się czeka całe życie, a niekiedy przychodzą od razu. Ja miałem taką akcję też w sezonie. Dostaliśmy zgłoszenie, że człowiek pływał sobie i nagle zniknął. Ktoś się akurat zauważył w tym, usłyszał jego wołanie o pomoc i wtedy... My zanim dopłynęliśmy, byliśmy już przygotowani po drodze z kolegą w parze, więc na miejscu szybko sprecyzowaliśmy miejsce. Wtedy pamiętam, zeszliśmy za drugim razem pod wodę i kolega akurat go zobaczył. Wyciągnęliśmy, może nie bezpośrednio, ja go wyciągnąłem, ale brałem udział w tej akcji. No i też szybkie holowanie do brzegu, no i pomoc medyczna na miejscu, tak. No, muszę to przyznać, że nie udało się, jakby chłopak zmarł też, także... Zgłaszam się na R15. R15, wypływa Polskie Elba. Dziękuję, przyjąłem. Czyli jakieś wyzwanie pan teraz dostał? Zakomunikował mi sternik karetki wodnej, że on dostał jakby zgłoszenie z dyspozytorni medycznej, a informuje o wypłynięciu, żebym ja jako dyspozytor wiedział, że są w tym momencie zajęci i ewentualnie, jeżeli będę miał akcję dla tego zespołu, to muszę po prostu wysłać swoich ratowników, ewentualnie zostanie zadysponowana druga karetka. Dawid Góra, autor książki WOPR – Życiu na ratunek. Pamiętam do dzisiaj, jak Jarosław Radke, wtedy szef puckiego WOPR-u, opowiadał mi o tym, jak na miejscu wtedy niedozwolonym kąpał się jeden z plażowiczów i oni zwrócili mu uwagę, że nie powinien się tam kąpać, żeby wyszedł z wody. Oczywiście nie był zadowolony z tego faktu, tam jeszcze jego żona interweniowała i mówiła, że przecież kąpać się może każdy, no ale oni po prostu zwrócili uwagę, no nikogo nie będą na siłę wyciągać z wody. Po jakimś czasie, chyba to było na drugi dzień, znowu zainterweniowali w sprawie tego samego pana, który w miejscu niedozwolonym kąpał się w morzu, znowu z jakimiś tam małymi pretensjami z jego strony. Aż trzeciego dnia dowiedzieli się, że ktoś tonie w morzu, w Bałtyku. Oczywiście zainterweniowali podczas tej sytuacji, natomiast wyciągając z wody tego pana, jeden z ratowników, no on nie miał kiedy zobaczył jego twarz, bo okazało się, że to był ten pan, którego wcześniej dwukrotnie upominał. No i niestety te upomnienia nie poskutkowały, skończyło się tragicznie, nie udało się tego pana uratować. To jest chyba taka przestroga do wszystkich, żeby pamiętali, że nawet jeżeli te uwagi ratowników wydają nam się bezzasadne, jeżeli czujemy, że jakoś tam ogranicza się naszą wolność, to nie dlatego, że ktoś ma takie widzimisię, ale dlatego, że ci panowie, ratownicy wodni, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje może wywołać kąpanie się w miejscu niedozwolonym bądź podczas nieodpowiedniej pogody. Pamiętam historię z nadmorza, kiedy dziecko kilkuletnie się zagubiło. Później policja z ratownikami WOPR-u odnalazła to dziecko i szukali jego rodziców. Nawoływali przez megafony, krzyczeli, że osoba, dziecko o takim imieniu się zagubiła. I nikt nie przychodził. I dopiero po godzinie zjawił się pan, który przyszedł po swojego dzieciaka. W ogóle nie myślał o tym, czy on się martwi, czy jest zestresowany. No, okazało się, że przez tę godzinę ten pan wrócił do swojego lokum, tam gdzie wynajmował pokój, zjadł coś, napił się wody, żeby alkohol wyparował z jego organizmu jak najszybciej, bo wiedział doskonale, że później przez policję będzie badane, ile ma alkoholu w wydychanym powietrzu. Więc skazał swoje dziecko na niebywałe nerwy, na potworny stres tylko po to, żeby samemu nie ponieść konsekwencji swoich czynów. Takim dużym zdarzeniem to było w 2007 roku, jak przez Mazury przetoczył się tak zwany biały szkwał. Wtedy zginęło 12 osób tutaj u nas na Mazurach. W przeciągu pierwszych 20 minut wyciągnęliśmy około 100 osób z wody, także to były takie jedne z największych, najtrudniejszych działań, w których braliśmy udział. Podejście do ratowników jest fatalne, chociażby w takiej sytuacji, kiedy mieliśmy wielki szkwał na Mazurach i kiedy ratownicy przestrzegali jednego z panów, który wypływał na jezioro z dzieckiem łódką, że za niedługo tutaj będzie fatalna pogoda do tego, żeby wypływać na jezioro, bo już wiedzą, że gdzieś tam się zaczęło robić naprawdę niebezpiecznie, a on w sposób, jak mi to powiedział ratownik, niewybredny odpowiedział moprowcowi wtedy, żeby się nie mieszał w jego sprawy. No domyślam się, jak to mogło brzmieć. Później ten szkwał na Mazurach zebrał fatalne żniwo, kilkanaście osób zginęło. Nie znamy historii tego pana i dziecka. Prawdopodobnie udało im się uciec jakoś z tej sytuacji, no ale narażenie dzieci w ten sposób na niebezpieczeństwo to jest coś niebywałego. Zresztą takich historii jest znacznie więcej. Pamiętam historię z Wrocławia, kiedy pani w jednym miejscu na Odrze topiła się i była wyławiana. Miała bardzo duże problemy, bo tam kwestia była prądów rzecznych i tak dalej. A kilka dni później w tym samym miejscu wypuściła bez jakiejś większej opieki swoje dzieci. W olbrzymiej liczbie przypadków okazuje się, że osoba, która albo zginęła w wodzie, albo przynajmniej była wyławiana i miała gigantyczne problemy, była pod wpływem alkoholu właśnie, czy w ogóle jakichś środków niedozwolonych. Cześć, witamy. Natomiast ja przyjmując zgłoszenie, widząc jaki charakter ma akcja, włączam sygnał tutaj na obiekcie i ratownicy wiedzą, czy to jest sygnał dla karetki wodnej, czy też po prostu sygnał dla naszych ratowników do akcji. Całe zgłoszenie przyjęte przeze mnie, pytanie się dokładnie o miejsce, później dysponowanie służb do tej akcji. To było od razu, po prostu on im wypadł, oni płynęli dalej ze względu na silne warunki, nie umieli podejść, nie umieli zrobić zwrotu, nie mogli podejść do niego. I oddalając się od niego, zauważyli, że go po prostu już nie widzą. Wydaje mi się, że zabrakło też umiejętności, że bo należałoby zrzucić żagle, odpalić silnik, próbować podejść do tego miejsca. A oni na tych żaglach gdzieś tam się oddalali od tego miejsca cały czas, aż dopłynęli do brzegu, do portu. Tam. Czyli rozumiem, że to byli jacyś tacy zwykli ludzie, amatorzy. Ktoś, kto dostał, wypożyczył tą łódkę, miał jakiś dokument. Ale często jest na łodziach tak, że Jedna osoba ma patent, odpowiada za łódkę. Nie wiem, czy ona wie, że odpowiada też za załogantów. Natomiast pozostali wypoczywają, piją piwko, opalają się. Nie wszyscy potrafią tak naprawdę, w cudzysłowie, ogarnąć tą łódkę na polecenie sternika, czyli kapitana. Finał tego jest taki, że chłopak się utopił. Chłopaka wydobyto dopiero wieczorem. Same stricte tonięcie odbywa się w bardzo spokojnym, cichym otoczeniu. Człowiek, który tonie, zachłystuje się wodą, górne drogi oddechowe, krtań, przełyk zalane wodą i nie jest w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Toniemy po cichu. Bardzo często się zdarza, że flecą wyzwiska w naszym kierunku, że on jest doskonałym pływakiem, on jest osobą dorosłą, on jest na wakacjach, na wczasach, on wie, co ma robić i nikt mu niczego nie będzie zabraniał. A czasami to się kończy tragedią. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest łatwa praca, zapraszam na 8 godzin na plażę, gdzie mamy prawie 40 stopni Celsjusza, jeden parasol i do opinowania 1000 osób na kąpielisku. Był to reportaż Weroniki Puszkar pod tytułem Zapraszam na dyżur.